وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين سورت عنکبوت کی دو خبری دی یو ازمیخ ابتلا تسلی مومنانو تا او دویم احلاکت تنکار کو ان کو ابتلا و امتحان دا کل دا خپل زان سرا کل دا مور و پلار سرا او کل دا کلی مشران و مولیانو سرا دا امتحان عمر اللہ ذکر کو داغی دا پارے مثال ذکر کو دنو حل صلاۃ وسلام سدا امتحان و عزم و بتا بن ٹو ڈمری کیفیت ذکر کو دوم واقع د ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام ذکر کا سخت و پتہ باندھ راضی دو رچے خلق بد وجنی تیزی رینا در مواقع ذکر کی دے دینا دلوت علیہ صلاۃ وسلام دوم د ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام رارو چکل پاغبان ایمان روڑو داغ مرگرتیا اکڑا او حق املا اتڑلا نو اللہ پاغبان انعام کو اللہ والا تحفہ ورکلا نبوت والا ورکو ڈیر عظیم الشان نعمت تے اللہ دے مخلوق کی گوری خپل بنیان اللہ ڈیر خپی جن او دا قرآن فیصلہ دا اللہ عالم حیث یجعل رسالتا سورۃ انعام کی تیر شو چپ خلق کے سوک مجاہدی والے تندرستی اللہ والا قوت ورکڑی زوانی ورکڑی طاقت والا ورکڑی وغا مخ کے ورست گوری برا وخکت گوری کارون داغا دا عدل و دا انصافی و خبر داغا دا عدل و دا انصافی و سکتے نچتا خفکی گی نا اللہ والا نبوت ورکی خدا دنیا پا اخلاق و برابری لدن دا اللہ نافرمانی چرتا نیشوی اللہ گوری دی خپل مخلوق کی اللہ وی زخف و امپاغ کورانے چا پاغی کی ذن نبوت پیدا کن نا اللہ والا پا تحبہ کی انعام کی چکل آغا میدان تر او دانگل او دخپل ترمر گرتیا اکڑا نو اللہ غل پیغمبری ورلا یو علاقی تیرو لیگو چا پاغی کی لوی کل و صدوم او دا علاقی کی لکا سنگا چا کفر او شرک طولو عربو کیونو پا دیکیم کفر او شرک دویم ناکار بیماری پاغی کی دا الکانو وا چی دا پا مخ دا زمکر دین مخ کی پا یو قوم کی نواتی رشوی ناغین روستو مختلف قومونو کی داشتا خو دا ناغین مخ کی دا عمل چانو کری لوت علیہ صلات و السلام دا مسئلی سرا سرا ان پا دی بانی رد کری دا قوم یو پلیتی نا دا مختلف پلیتی وی و نور مفسرین و مورخین ذکر گئی چی دا غی نورم دیر ناکار کارونو لکه کله چې انسان نه کچه کار کېږي نو بیا هغه پارځ کې کېږي بازار کې هم کېږي په چوک کې هم کېږي دروازې هم کېږي د شپې هم کېږي هغه بیا داسې کارونه کوي چې الله دې د هغې نوم له پناه راکړي د لوط علیه الصلاة والسلام قوم ته لوط علیه السلام مسله شروع کړه هغې خو هغه شرک او کفر خو په خپل ځای باندې خو په دې د لوط علیه السلام سره ډېره مقابله وه ته مونږ د دې نه ولې منع کوې دا خو خواهش ته زمونږ پوره کوو یا د نارینه نه او یا د زنانه نه او بس مونږ اړو په ښځو کې څه کار نه لرو هغه ته به یې دمکې ورکولې چې هغه تره به چېرته څوک میلمانه رالو نو دې نه به یې منع کوو چې میلمانه به ګورې ته خپلې حجرې ته نه بوځې دا به زمونږ سره میلمانې د الله د طرف نه امتحان و ازمیخو په لوط علیه الصلاة والسلام باندې قوم خبره نه منله د خپلو خبایثو نه نه منع کېدو اخر دا چې اغیبان عذاب راغی واللہ تباکر یو مجاہد توگورا نحنیم سوکال دا اللہ دعوت پیشک دویم مجاہد توگورا ابراہیم علیہ السلام و السلام مورتا پا دے مطالبانی وردو لیشو ہر قسم سخت پاغبانی پا خفل جون کی رال ملک نپاتے شو سرد لوت علیہ السلام لکہ چسنگ ابراہیم علیہ السلام راتن دے امدان سر راوس اخو مائلو دی دین تاو خبر منلی وا ناغیم دا دان سر روان کن ناغبانیم دا امتحان راغی ملک پاتے شو ورته وردو پلار پاتې شو خپل خاندان پاتې شو هر څه په ځای باندې پاتې شو ابراهيم عليه السلام فلسطین کې آباد شو او لوط عليه السلام وسلم دلته هغه دا غزين الله دغه علاقې تولیدو غالبا د اردن علاقه ده یا د اردن سره نږدې خو اردن کې راځي ابراهيم عليه السلام په هغه مجاهدینو کې چې ټول عمر جهاد وکړ خواغم دا عذاب سوال نه کړی ابراهيم عليه الصلاه والسلام په خپل سوال کې دا وی چې الله چا چې زما خبرو منل زما تابعدار زما د امت نبی زما د قوم نبی او چا چې ونه منل فإنك غفور رحيم دغه دعا عيسى عليه الصلاه والسلام کوي موسى عليه الصلاه والسلام په هغه مجاهدینو کې او نوح عليه السلام چې قوم سره ټول عمر جهاد وکړ اخر کې مړ خیره وته وکړي او د مختز مکنه لري شو لوط علیہ الصلات والسلام قوم هم الله تباہ کو دا سے عذاب ولا ور کہ الله دا سے عذاب دنیا کی چلنے لور کڑے نو دا درے مواقع سلور مدی پسی واقع دو شعیب علیہ السلام ولوطن اس قال لقومه یاد کہ لوط علیہ السلام کلا چوی خپل قوم تا انکم یقینا تاسو لتاتون الفاحشه خامخا رات لکو بی حیائیتا ما سبقکم بها ندر واندشو استاسنا بها دی بی حیائیتا من احد من العالمین یوتن مخلوقات استاسنا مخی دا عملی چاند رکھر لوت علیہ السلام پا خپلو بیانونو کی اکثرو زیونو کی مخیم سوزل دا واقعاتی رشوی دا دی خبر لزور ورکین نکم لتاتون الفاحشا ذکر قوم کے دا خپاست دیر زیادو دا دی وجنا دا ہر نبی بیان سرا بیان دا توحید او دا غصد رسالت او یا دا قیامت او دا خام خارا دی خو پا کم قوم کے چیو پلیتی دیر زیاد دی نو دی لے دا دی وجنا اہمیت ورک دا دا طول نمخی کلا دا غی لغن تا وضاحت کی اینکم لتاتون الرجالا التے ہوئی تاثرات لکھو بے حیائی تھا نو بے حیائی خو ڈیر قسم دا دلتے وضاحت دکا کی بے حیائی خو عام زنام دا چیز پردو زنانو سرکی گی بے حیائی خو عریانیم دا بے حیائی خو گڑام دا ار یو فسق فجورو دا بے حیائی بے پاگی کی دا انسان عزت عزت نہ پاتی کی گی نو دلتے زکا خبر لگے جدا کڑا اینکم ایتاسو لتاتون الرجال خام خارات لکوی ناری نو تا و تقطعون السبیل او تاسو پری کوی لاری لتاتون الرجال حدیث کی مرادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا دا قیامت علامات ندا پیغمبر وی دا سی وقت براشی چی ناری نبا د نارینه سره خپل حاجت پوره کی او زنانه بر زنانه سره خپل حاجت پوره کی حالانکه الله د نارینه او د پاره زنانه پیدا کړی دی او د زنانه او د پاره نارینه پیدا کړی دی دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو یو سړی ولیدو چې هغه دغه عمل کوي دا کوم چې قام د لوط علیه السلام کو نو فقتل الفاعل والمفعول به دواړه مړه کې سنگ ملکی داغی دا پارا بیا قرآن دا سزا نه دا ذکر کری داغی پا شریعت کم نور سزا نیش تر دی وجه نفقها پا غی که مختلف دی سو کوئی کوئی سوزا غی بعضی خلفا و سوزولی او خالد رضی اللہ تعالی عنہم سوزولی خالد بن ولید او بعضی وی نا کمر تا بروخی جوی و کتا اغرد غی او د پاسه په کانو باندې وله څنګه چې ولا الله سزا ورکړي او دغه سزا ولې تاسو ورکړي دا راغی دے پارا مناسب دا. بہرحال سو کوئی وجنے بے ناغی لبا دقا سے زورنا ورکوئے وحی بے دا خلقو پا مخی بے بیزتا کوئے دکا چھ سزے ندا ذکر شوئے نو لہذا دقا سے بے پریدے. اینکم لتأتون الرجال تاسو رات لکوئے ناری نوتا و تقطعون السبیلا و پریکوئے لاری شکی اوڑا کی بم دی کولی لارو کی بناستو او چی چرت با قافل را روانا و سوک برات لو نو بس دی وزان ور رسولیو سوارلے بیتے نم واغستی مال بیتے نم واغستو نور بیم داغی بیزتی کولا و تقطعون السبیلا. بعد مفسرینو ذکر کرو دی چی غیب دا کار کو خود آغی علکانو سر چی او کمزوریو پا حسب او پا نسب بانی او سو کوئی چی ندقا پکی نوا یعنی طول عمر گناہون چی کنو دا مالدار خلق تی داغی قول مطلب دار چی کم با مالدارو بدماشان بو ناغی با دا غریبانانو سر دا شکو و تقطعون السبیلا و پلارو کی بکی ناستو شکی ڈاکی بیم کولی دا دویم ناکار عمل او دریم و تاتونا فی نادی کم المنکر او رات لکوی تاسو پخپلو مجلسونو کی المنکر نارواو تا المنکر حرامو تا المنکر ما لیس فی الدین ہر اغشی چی پا دین کی نشتا نو بس دغه منکر دی بدعتم منکر دی شرکم منکر دی او هر یو معصیت ته الله دا الله د امر نه خلاف دا منکر دی دا الله د نهی نه خلاف دا منکر دی الله د یو خبر نه منع کړی او ته نه منع کیږي منکر دی الله تا ته حکم کړی دی او ته د هغې خواله نه ورځې دا منکر دی و تاتون فی نادیکم المنکر ځان له مجلس به هغې جوړ کړو نو په دې مجلس کې به ګډام کېده په دې مجلس کې با شراب هم تقسیمې دو په دې مجلس کې با بانګیان هم جنګې دو په دې مجالسو کې بس پیم جنګې دو. مفسرینو دغې دا خبر راغستې ده چې تاسو په دې خپلو مجالسو کې ناروا او ترات لکوئ نو وي ناروا د هغې سو نو دا پکې هم اعمال و تاتون فی نادیکم المنکر. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ناغی نتا پوس شو چی دا با دی سچل کو چی اللہ وطوی وطاتو نفی نادی کم المنکر وی اغیی پر پا مجلس کے ناس تو او پا خپل بے داشی کو اوال بے زور ورد لکن پنجابیانو غر بشم نو طول خلق بیو خاندل دا تفسیر عائشی رضی اللہ تعالی عنہ کرد وطاتو نفی نادی کم المنکر حیوانات جنگولو بانگیان جنگولو مرزان جنگولو او خپل ملک تاسو نظر واچې په دې باندې چې په کوم خلکو کې دا عمل شته ډیرو کې شته او تاسو نه فی نادی کوم المنکر راتله کوي په خپل مجالس کې منکر ته دی وجه نه فقها هم دا مسله ډیره سخته کړې ده او سختی په کار هم ده ځکه بعضې ملکونه داسې دي چې په هغې کې دا عمل عام شوی دی په هغې کې زمونږ یو افغانستان هم چې هغې کې دا عمل د الکانو د جنکونه سیوا شو تر دې چې د الکانو ودونه پکې شروع شو د غیر مسلم په ملکونو کې جرمنو چې په هغې کې دا عام دی اوسم عام دی نو د هغې سره دا نورې خبرې تړلې دي زمونږ په ملک کې که زمونږ د پښتنو علاقه ده او که د پنجابیانو تاسو وګورئ سپیو پکې جنګېږي مړزان به پکې جنګېږي او دغسې بانګیان به پکې جنګېږي نو دا نور عمل پکې هم دغسې کېږي ډېر مشران دي چې ګیری سپینې دي او هلکان به هغې ساتلي په دې عمل باندې د بلخ بخارا او سمرقند اذربایجان دا اوس چې ازادې شوې علاقې دي د دې نه علم هم ورک شوی یو وخت داسې و په هغې کې چې یو عالم هغه به ناستو نو یو لاک او یا زره طالبان به ورسره ناستو او حدیث درس به شروع هغه به وایي حدثنا نواز به څنګه رسېده یو لاک او یا زره کسان لږ شي نو مستملین به ولاړو درې سوه کسان په مجلس کې دا درې سوه کسان داغی به چې دلته به استاد وي حدثنا محمد نو هلته به آواز وشو حدثنا محمد په دې طریقه باندې به هغه آواز ورسېد لس زره به په هغې کې دواتونه مشوڼې پرتې وي هغې نه به د ټولو کسانو لیکل کولو یعنې دوره په کې د علم چرچوه امیان خلق په کې مولیان شوي امیان خلق ځکه هغې به هسې ناست وو مسلې به اورېدې نو بس هغې پکې په یو مسله به ګینټه بحث یو امی سړي کو اخر کې داسې حتی مورخین وی خبره را ورسېده چې د صحابه و بې عزتي شروع شوه دا یو او دویم یو طالب یو کمره او یو بوسره لکو دا غلاقین علم الله داسې اوچت کو چې بیا باغی کې ډیره مودا ډیره زمانه چې قران نه پیژن علم خوسکه چې قران نه پیژن چې دا قران به څنګه کتابي اوس چې بګی نوی مسلمانان شو چې بول قران ولو نغي بول سره سپینو امیرو او هارون به ولور کول چې خرج د الله کتاب دې مونږ ته خو د داسې زمکو نه او د داسې علاقو نه چې پاغی کې دا قسم اعمال کیږي یا د جنکو یا د لکانو دا یو فعل زنا ده نو پاغی کې زلزلیم ډیر راځي اور ہم پمل پاند رو دان دلدلی اللہ دے زمون گرم ملک حفاظت کی و تعتو نذی نادی کوم المنکر اور اتل ک وے پخپل مجالس کی ناکار کاروں تا فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د دو الا ان قالو مگر دا چی وی وی اتنا بعذاب اللہ پس مون تر زان شیخ صوفی جو کڑے راول مونتا راول مونتا عذاب دا اللہ ان کنتا من السارقین کچریت درشتینونا مخی ترشویو یو بلتے ہوئی ویدا دا دیکلی نو باسے اخرجو آل لوت من خریتکم انہم ناس یتطہرون نا خوص خلق پیدا شوید دنگ پا دے ملک وزان پاک پاک کئی دا لرکے وی باسے جردین اخلاص شو چا دا اللہ پیغمبران پا کلی کنی دی پریخی حق پرس اغی دا حملہ کرے دا چی وجلے دے شڑلے دے ملکی تینا خالی کرے دے قالا رب انصرنی اویلو تلی السلام اے رب زما امدادو کی زما علق علی القوم المفسدین پا قوم مفسدانو بانیم ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرا ہر کل جرالو استازی زمانگا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا وزیر سر ام دا ملیکو لاول رال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر او هغه ته زیر ورک د بچی هغه وی داله څنګه بوشي زه په کوم عمر کې ماو کور ولا جته نزدې په لولاړو غوږ یې خو هغه یې تعجب وکړو او تندیله لاس واړو چې تا به لاس څنګه زما خو بچی نه کیږي او خاونم داسې عمر کې هغه دا خبره او تری کې دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ته وی خا ما خط بکم ایوها المرسلون سنگ تاسو راغلی از مکی تا اغیوی یو خطا لمن زیر در که و دویم دا چستا در وارد علاقه نده بس دا اللہ حکم دیدی فیصله کو نو اغا سر اقام شجا اغیوی دا ما خور وارد پا کلوتا علیہ السلام بی منگ تخفه تا ار کل چرال استادی دا منگ ابراهیم علیہ السلام تا بل بشرا پا زیری سرا کل چرال الاولو ابراهیم علیہ السلام تا دا پتنا لگی دل جدا ملائک دی انبیاء او تا پتہ نه لګي خلک وی اولیاء په غیب پوئږي وای انبیاء نه پوئږي نو اولیاء خو رستو خبره ده اولیاء کر دنیا سور دنیا کې چې سور اولیاء دي دا را جمع کینو د یو نبی یو نقطه نشي رسید نقطه شان او درجه خو پریده نو اولیاء به څنګه پوشي ابراهیم علیه السلام ویګ نه ملمانه را لکور ته لاړ او څخه حلال کو او ریته کو اور وړو دا غي مخې ته کې خود کاغه ته پتہ وی هغه ته دا پته نه و چې ملایک خوراک نه کوي بیا چې هغه ته پته ولګېده نو پاتې روایتو کې راځي هغه څخی خو هغه لال کړی و نو دغه هم بیا د نبی معجزه وه هغه څخی د هغې د من نه پاڅېد او منډه کړه پورته رید شوي څخی او به هر حال هغې خوراک نه کوه ابراهیم علیه السلام ته پته ولګي چې دا ملایک دي نو تپوسونو کې ته دا تپوس هم وکړه چې تاسو نور څه مقصد دی وي مونږ دغسې راغلي وو ښه قالوا للملائكه انا مهلك اهل هذه القريه يقينا من هلاكون كيو اهل هذه القريه اهل ديكلي لرا ان اهلها كانوا ظالمين يقينا اهل لدي داو ظالمان اريد انصاب خال رانلو دا عدل خبر ابو دنيا كي سوا دا الله توحيد او دا عدل خبر ابو دنيا كي سوا نيك عمل تقوى وپرهیزګاری ناغی اغا خپل خبیص عمل پر نخود لہذا دا اللہ فیصلہ دا اس دیوانی ومنگ دا زمکارو قال او ابراہیم علیہ السلام ان فیها لوتا یقیناً پا دا غا علاقہ کی زمار وارد لوت علیہ السلام قالو او دے ملائکو نحنو اعلم بمن فیها یو تن ولا نو پورا اللہ نظام دے تا اللہ نظام دے چی کل جبریل علیہ السلام یوازی رو لیگی ما بعض کارونو بانے اغا مقرر دے، بعض کارونو بانے اسرائیل علیہ السلام مقرر دے، بعض کارونو بانے اسرافیل علیہ السلام مقرر دے، بعض کارونو بانے میکائیل علیہ السلام مقرر دے، دا سے نور ملیک دی پا مختلف کارونو بانے اغی مقرر دی، اوی دا سے لور والا راغلی دی. نحنو اعلم بمن فیها، منگا خب ہوئیو پا آغا چا بانے چی پا دی کی دی، لنو نجینہو واہلہو خام خا خلاص بکو منگا دلرا و حل دلرا الا امرأته، مگر کوروالا دو تلا پیغمبر تو گورا او دا ابراہیم علیہ السلام و سلام روار تو گورا پورا دا یو سلور و کلو چه غلو یا علاقه و داغی اسیدون که بسور خلق و ذکر چه دا غلو یا علاقه و لگا نوه داغی جلیل و قدر پیغمبر او داغی کوروالا بد عمل داغی ننو شوی خدا بد عمل و مرگری وا تاغی پا تندی خوالا نراد لا اغی برا دی خبر رد نکو بعد خلقی کنه دا پا شیخانو که دا سی دیر جات مدائی گی نا صوفیان دا شیخان نیتا چی دا دا وچی دین زن لجو کلی پا ایدا وچی سکی بیا غبا کی تی سر ویستا سکار دی یو زی کزا مدارسو ما بخواب کنیر کی نو دا غزای موتامی ما جمعی بیان بیا مال را کوی دا با تخام خاکی نو پاگی کے ماسا مسالے اکڑ نو مطابق ما تری تو خواجی بس ایتا چی سوک سکی آگا با کئی اللہ دو زیون جو کڑی دیو جانتا یو دو دا وست یو سڑے اخپل اخوا خبانے جانت تا دی جو اللہ جانت تا بودی جانتا والا جو کڑی دی نو میں چی پخپل اخوا خبانے جانت تا دی خو سعی دا او که پخپل اخوا خبانے ندی نو تب اغی تر آرے که پخپل اخوا خبانے غزان جہنم تا بودی نو تب اغی نو واپس کے نبی دا اللہ خو خروس کا اللہ ما جہنم تبوزی نو زبزان سوا پس کمو میں تا چا سر تعلق دے خلق بوی دا دیو بندے علم دے آخر ستا عقیدہ رسا دا جہنم تر اللہ غردی توی دا اللہ پر رضا دا ما رضا دا دا دا اللہ رضا دا کدا دا اللہ قہر و غضب دے جہنم تر غردی وی دا مسئلی وی دا پیدا و دا خو پاٹھائی دی و جماعتو نے دی و دا سوک پسکی و سوک پسکی موتر سرغه تدریس پر خود میں پا یو ملک کی جتا حق نشے ویلے نو دو باز علاقو کی دغس خلقی آغی دی مولا جزان لسکی آغا باقی او ترکمی واتا منگا لگیا لی کور والا دلوت علیہ السلام خپل کور والا او مفسرین او مورخین او دا طول ذکر گئی چی آغا یو نبی کور والا بدکار اندر تیر شوی او نداوا وچ خلق برات لو میلمانو بچر ترال نو دی با قوم کې بچ کوم خپل خلق د سنځې مشران او غونیان غی ته به وي ای بیا میلمان راغلی نو غی چې کم کار کاو نو د دی وسره رائے داوا ای بس دی خکې ته د خپل ډیر خلق وی کنه کشران اکثر کشر وی د خپل لغنه نه منکه نو رسته بلاغنه سره جوړیږي بیا الله پیجنی بیا خور او مور پیجنی دا خو به تربیت دا ول نه شروع کې د خپل ماشومان او د خپل اهل عیال مسله به د کور شروع کې خدا الله تقدیر او فیصله کور والد نبی دا سه کور والد نوح علیه الصلاه والسلام زید نوح علیه الصلاه والسلام هغه حالات وګوره ته دې دو ذکر دروست براشی کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانته کله چې هغه خیانت وکړه یو د نوح علیہ السلام سره او بل د لوط علیہ السلام سره نو الله حالانکه خزه سوره نږدې انسان ته هغه الله تبارک کانت ودا من الغابرین د پاتې کیدونکو نه په عذاب کې من الباقین فی العذاب دی خبرې بچ نه کړه چې خاوند پیغمبر دی او دغه خپل یو شان او مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر دی او ډېر خوږ دی وتا او لس کاله دغه داسې ساتره لکه څنګه چې یو شی په ملغلره په صدف کې ساتي چې چا پرې د ګل ګزار نه شه کولی او چې چا به پرې ګزار وکړو نو هغه به ته هغه بدل به یې د هغه اخست خو یو د هغه په اختیار کې دا نه وه چې تر کلمه ویلې ولما انجات رسلنا لوطا د هغه ځای نه میلمانه راپاسېده او راغله د لوط علیه الصلاه والسلام خواته ار کلا جرالو استازی زمونگا لوت علیہ السلام تا سی اوی هم دیر غم جن شب دا دید وجن چو اس پا بیا دا قوم اغیب لی دلی او لما موتا با لسخی او دا غصی وامو تول خلقو دا پتاو لگی دا وضاق بهم ذرعا او تنگ شو بهم د دې د وجنا ذرعا په پښتو کې یعنی پسینه کې وقالو او ویغی لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک اغی رالو و بیٹک بانی پوج ربانی اولیت علیہ السلام تاوی ور لرکا تاول خوات اغی ور نلرکا بیا اغی ور کل لرکا چمیل منو و تا اجازتو کو چی دیتا ور لرکا دیسا غواری او دغا وقت که زان خکارکا گا تا چی مونگا ملمان نیو مونگا ملمان نیو خود آسمان نراغلیو نورانی ملمانی یو دا اسمان ملمانی یو او تا پروا مساتر دی خبرو لا تخف ولا تحزن لوت علیہ الصلات والسلام تا گدا پتہ وجدا ملائک دی ولی بدور خپکی دو ولی بدور جنجال جوړی دو دام د الله پیغمبر دی وخت پتہ نه لگی او پیر تا پتہ لگی هغه هر سنه خبر دی چې مرید منګی مات اواز ول دی زنه ور کی جو خبیسا مریدان چلو شیر جی دا خبیث منگے مات ازان خکار کی چیز گنے پدے غیب بانے پوئے گم او چی اگر آگے نہ دو تو لکھ خبی سرا منگے دے بولے مات کا پلانی پول سرا جی تارا تبھی رو چی مات کرنا نہ ٹول مریدان اور پسے خان در در دی عالم الغیب علم موسا چون کے شد در غیب بن مولانا روم بول دا موسا علیہ السلام علم بن شپ غیب کی جر بن اسرائیل جلیل قدر پیغمبر علم موشه که بود یاد وی ده زمانه منگا کوری با پیلم سپوش دیت آقا منگا کوری وی بولا نیرو منگا و تنشو ویلی منگا تا ولیا ولی خو خلق و تا وینه کان خلق خو خلق و تینا آلیها و خداین جو کردی لوت علیه السلام ده دی ملمانو ده حالا نده خبر کلا چه غیر ور لطیلی شو روکلی و تاوی ور لرکا و یو غو بل جوڑ شو ملیک و تاوی ور لرکا یریگا ما وقالو دی و تاوی لا تخف ولا تحزن مخفكي گا اننا منجوك واهلك يقينا من اخلاص ان كي تعالى راستا هل را الا امراتك مگر كور والستا كانت من الغابرين يبدا د پات کی دن کو نہ پاد اپ کی تان چگنی دا بچ نا دا پاتش پاغ خلق کی چکملا منگا سزا ورک او استا کور والا او تا د دیکری نہ منگا پاکو بس منجوك واهلك انا منزلون على اهل هذه القريه يقينا من نازلون كيو فديك لي والا وباني رجزا من السماء عذاب دبرنا ولي بما كانوا يفسقون فسبب داغي جواري فسق كون كي فسبب داغي جواري نافرماني كون كي يفسقون كلوي كانوا ظالمين دير لوي ظلمي كو كلوي كانوا يفسقون دا اللہ دا حکم نوتی نافرمانی خروج انتا آت اللہ دا اللہ دا خبر نوتل دا فسق ولقد ترکنا منها آیا او یقینا پریخو دا منگر دیکلی نیو نخا بینتا واضحا دن دا وسمشتا بازی خلقی پا دینٹ بانی راواری تا سبا کتگی سو پینزا تیامیلا اگد دے دیو تا دا ما خل بحر میتوی پری خود منگر دینا آیتن بینتن یونخ واضح اخکارا چیو بی بدبوی ہے واللہ علم لقومی عقلون دپارا دا قوم چی پوئی گیا وقل پکیوی چی سوک پا دا ملکونو پا دا علاقو باننی اللہ کل کل دی عربو توی تاسو اختاسو خلار دا تیرے گی را تیرے گی او گو ری دیتا پا دیم یو قوم پاتشوی و سنگا سلور کلیو و ملیکو پا وزر جبریل علیہ السلام کی خود و اسمان تیو رسول ازمکه په نسکو رکړه د برنه په کانی را ورول او په دې ازمکه ورنه نستنو دغه ځای ډن پاتش الله یو غنخ ښکاره ده لا تر اوسه پورې دغه او بو چې شوی نه دی وګوره د عبرت نه کارواله د دې کار سو د دې عمل سو دغه د وجنا تباہ او برباد شو نن که عذاب په مخلوق ناراضي نو د دې وجنا چې پیغمبر ویلي د رب نه دا غوښته وه چې الله زما په امت باندې عام عذاب مراولي او انواع شروع دی زی بزی تاسو گوره پا هر یو ملک غیر مسلم پا ملکونو کم را دی و دی مسلمانانو پا ملکونو کم را دی ولوتن اسقالا لقومه او یاد که لوت علیہ السلام کلا چوی اخپل قوم تا انکم یقینا تاسو لتعتون الفاحشتا خام خارات لکو بحیتا ما سبقکم بها ندعو اندشو استاسو ندیکار تا من احد من العالمین یو تن د مخلوقات اینکم یقیناً تاسو لتأتون الرجال خامخارات لکوی ناری نوتا و تقطعون السبیل او پریکوی تاسو لاری یعنی اهل د لاری و تأتون فی نادیکم المنکر و رات لکوی پخپل مجلسونو کی نارو آوتا فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د دو اللان قالو مگر دا چی ویوی اتنا بعذاب اللہ روڑ منتا عذاب دا اللہ ان کنت من الصادقین کچری تدرشتنونا قالا رب انصرنی ویلو تلی السلام رب زما امدادو کی زما علی القوم المفسدین فخلاف تا قوم فساد کونکو ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرا ہر کل چرالو استازی زمونگا ابراہیم علیہ السلام والسلام تا بالبشرا وزیر سرا تو خوشخبر سرا قالو نوی دی انا محلکو یقیناً منگا ہلاک ان کی اہل هذه القریہ اہل د دی کلی لرا دی کلی والا لرا ان اہلها کانو ظالمین یقیناً اہل د دی ظالمان قال او ابراہیم علیہ السلام ان فیها لوطن یقیناً پدے کہ خلوت علیہ السلام دے دمار وارو دا اللہ پیغمبر قالو ملیک و توی نحنو اعلم بمن فیها منگا خب ویو پا غچا بانے چی پدی کی دی لنو نجی انہو آہلہو خام خا خلاص بگو دلرا و حل دلرا اللہ مرأتہو مگر کور والا ددو اغد احل نبار دا کانت من الغابرین یی بدا دا پاتی کی دن کو نپا عذاب کی ولما ان جاءت رسلنا ہر کله چرالا استاد زمونگا لوتن لوت علیہ السلام تاسی ابهم غم جن شو د دې د وجنا و ضاق بهم ذرعا او تنگ شو د دې درات لو د وجنا ذرعا پسینه کی په پختو کی وقالو اول ملائکو لا تخف مریگا ولا تحزن مخفکی گا ان منجوک و اهلک یقیناً منگا خلاصون کیو تالرا و حلستا لرا اللہ مراتک مگر کور والستا کانت من الغابرین یی بدا دپات کی دن کنا پا دے عذاب کی انا منزلونا علا اہل هذه القریہ یقیناً منگا نازلون کیو پا دی کلی والاو بانے رجزم من السماء عذاب دبرنا بما کانو یفسقون فسبب دو فسبب داغی چو دی ہمیشہ نافرمانی بے کول دا اللہ ولقد ترکنا منها آیتا بینا او یقیناً پریخو دا منگر دی کلینا یو نخخ کارا اگر دندو بو بدبویا لقومی عاقلون دا پارا دا قوم چی اقل پکیوی